الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کو یاد کیجیے جس دن کوئی نفع نہ دے گا مال، ولا بنون اور نہ بیٹے، الا من اتى الله بقلب سليم، مگر جو شخص لائے گا اللہ کے پاس بقلب سليم، پاک دل کو، صاف دل کو. وأزلفت الجنة للمتقين، اور قریب لایا جائے گا جنت کو پرہیزگاروں کے لیے. وبرزت الجحیم للغاوین، اور سامنے لایا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے. وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا أين ما كنتم تعبدون، کہاں ہے وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے ماسوا. هل ينصرونكم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ينتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں. حکم کے وہ فیا ہم الغامون، پھر الٹا کر کے ڈالا جائے گا ان کو اور گمراہوں کو ہی آپ دوزخ میں. وجنود ابلیس اجمعون، اور شیطان کے سارے لشکر کو. قالوا وهم فیها یختصمون، اور وہ کہیں گے دوزخ میں جب کہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بلا شبہ تھے ہم کھلی گمراہی میں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک نے قیامت کی فکر، قیامت کی یاد دہانی کرائی ہے کہ قیامت کی فکر ہر آدمی کو چاہیے، اور قیامت کی فکر یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے وہ قیامت کے لیے تیاری کرے. مجھے قیامت کے دن کون سی چیز کام آنے والی ہے، اور کس وجہ سے میری قیامت برباد ہوگی، بنے گی، یہ فکر اللہ پاک نے دنیا ہی میں انسان کے سامنے رکھ دی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت بھی ہے کہ ہر آدمی قیامت کا خیال کرے، اپنی موت کو نہ بھولے. جب آدمی کو موت یاد رہے اور خدا کے سامنے پیشگی کا خیال ہو کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی، پیشگی ہوگی، اور دنیا میں جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا، ایسا ہو تاکہ نجات پانے والوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں. اس لیے کہ قیامت کے دن جو لوگ جیتیں گے، نجات پائیں گے، تو ہمیشہ کے لیے جیت جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نجات پائیں گے. اور اس دن جو لوگ ناکام ہو جائیں گے، جن کو مرتے وقت ایمان نہیں ملا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بلا دیا، آخرت کی فکر نہیں تھی، اور انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، وہ شیطان کے جال میں پھنس کر کے اپنی موت آخرت کو بھول گئے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ مرتے وقت کی ایمان نہ ملا، اور ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کے گئے. ان کے لیے ہمیشہ کی بربادی، ہمیشہ کی تباہی ہوگی. اللہ پاک آخرت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا نہیں جیسا کہ دنیا کے دن ہے. دنیا کی عدالت ہے، وہاں بھی آدمی پیش ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی عدالت میں جو چیزیں چل جاتی ہیں اور آدمی کو کام آ جاتی ہیں، فرمایا کہ خدا کی عدالت میں وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. وہاں کام کون سی چیز آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. اے انسانوں، اس دن کو کبھی نہ بھولنا کہ جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، ولا بنون، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. آج جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے پاک اور صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی نجات پائے گا، اور اسی کو عزت ملے گی، شان ملے گی. جو ایسا دل دنیا سے لے کر کے آیا ہو کہ جو دل پاک اور صاف اور ستھرا ہو. اب دنیا کی عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب پکڑا جائے تو وہاں پیسہ بھی کام آ جاتا ہے، لوگ پیسہ بھی دے کر کے اپنے آدمی کو چھڑوا لیتے ہیں، یہاں پیسہ بھی چل جاتا ہے، کام آ جاتا ہے، اور بیٹے بھی کام آتے ہیں، پارٹی اور کنبا برادری یہ بھی کام آ جاتی ہے، یہ بھی سفارشی بن جاتے ہیں، بعض دفعہ دباؤ ڈالتے ہیں، دباؤ ڈال کر کے یہ بھی اپنے آدمی کو چھڑا لیتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں کا معاملہ کچھ جدا ہے. یہ بندے کی عدالت ہے، بندہ بیچارہ ڈر بھی جاتا ہے اور مرعوب بھی ہو جاتا ہے، کسی خطرہ لائق ہو جاتا ہے کہ جناب یہ آدمی بڑا باسر ہے، اس کی بڑی پارٹی ہے، جتھا ہے، کنبا ہے، اگر اس میں میں قانون نافذ کروں گا تو میری بھی خیر نہیں. اور پھر یہاں پیسہ بھی کام آ جاتا ہے، لیکن خدا کی عدالت کا یہ معاملہ نہیں کہ وہاں کسی مجرم کو بچانے کے لیے کوئی پیسہ دے کر کے بچا لے. فرمایا یہ بات نہیں ہوگی. قرآن پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کافر کی تمنا کرے گا کہ ساری دنیا کے خزانے اگر لگ جائیں اور میری اولاد بھی لگ جائے لیکن میری جان چھٹ جائے. فرمایا یہ بات نہیں ہوگی. وہاں اپنا ایمان کام آئے گا، اپنے نیک اعمال کام آئیں گے، اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی کنبہ برادری بیٹے اولاد اور کسی قسم کا مال اس دن کام نہیں آئے گا. یہ اللہ پاک ہر انسان کو یہ دھیان اور فکر ڈالتے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ دن ایک ایسا دن ہے, ایک نرالی شان کا دن ہے اور ایک بہت بڑی عدالت میں ہر آدمی کی پیشگی ہوگی. امیر ہے تو, غریب ہے تو, مرد ہے عورت ہے, پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے, مولوی ہے یا پیر ہے, سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے, اللہ کی عدالت میں سب کو پیش ہونا ہے. تو فرماتے ہیں کہ خدا کی عدالت میں کیا چیز کام آئے گی. تو فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون, وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی مال بھی کام نہیں آئے گا اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم, ہاں جو شخص اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے آئے گا تو وہی کام آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں. قلب سلیم, قلب تو کہتے ہیں دل کو, اور سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل ستھرا ہو, پاک ہو, پاک اور صاف ہو. پاک اور صاف دل لے کر کے آئے تو وہی شخص نجات پائے گا, وہی کامیاب رہے گا. اس کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دل جو ہے یہ پاک ستھرا ہو, صاف ہو, کس چیز سے صاف ہو؟ تو شریعت نے بتلایا ہے کہ دل صاف ہو شرک سے پاک ہو, دل میں شرکی عقیدہ نہ ہو. اور دل شرک سے پاک ہو, نفاق سے پاک ہو, اس میں منافقت بھی نہ ہو, اور دل میں کھوٹ کینہ حسد بھی نہ ہو, اور دل میں تکبر غرور بھی نہ ہو, اور دل میں حب جا حب مال, یہ بیماریاں یہ دل کی بیماری ہیں. دل ان بیماریوں سے, ان غلاظتوں سے, گندگیوں سے جو دل پاک اور صاف ہوگا تو وہی کامیاب رہے گا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر محنت فرمائی, انسانوں کے دل صاف ہو جائیں, کہ شرک جلی کے ساتھ شرک خفی جو ہے یہ بھی دل میں نہ رہے. تو دل کی طہارت اور صفائی یہ نبیوں کا کام ہے, اور جب تک آدمی کا دل صاف نہ ہو, دل میں شرک نکلا ہوا نہ ہو, شرک جلی اور شرک خفی سے جب تک آدمی کا دل صاف نہ ہو, اس وقت آدمی کے اعمال میں وہ جان نہیں ہوتی. آدمی عمل تو کرتا ہے لیکن عمل میں کوئی وزن نہیں. عمل میں جان وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. اخلاص تب ہوتا ہے کہ جب یہ دل ان چیزوں سے پاک اور صاف ہو جائے. حضرات صحابہ کرام, ان کے عمل قیمتی تھے, وزنی تھے, اور اتنے وزنی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر کی اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کرے, احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا آ جائے تو اتنا بڑا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دے, تو فرمایا میرے صحابی نے جو ایک مد یا نصف مد جو یا کھجوریں اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہیں, اس کے عمل کو تمہارا یہ عمل نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنا بڑا یہ عمل ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کسی کو سونا مل جائے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے, تو کتنا بڑا عمل ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ صدقہ خیرات, اتنا بڑا صدقہ خیرات میرے صحابی کے ایک مد یا نصف مد جو یا کھجوروں کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل پاک اور صاف تھے. وہ دل بنے ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تربیت کی وجہ سے. ان کے دلوں میں اخلاص تھا, ان کے دل شرک سے پاک تھے. جیسا شرک جدی نہیں تھا, شرک خفی بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکاری, یہ شرک خفی ہے. آدمی کئی کام کرتا ہے, دل میں خیال آ جاتا ہے جناب میری شہرت ہو جائے اور میرا نام ہو جائے, جناب اتنا بڑا کام اس نے کر دیا, اتنا خوبصورت مدرسہ بنا دیا, خوبصورت مسجد بنا دی اور ایسا فرش لگا دیا اور لاکھوں روپے کے جناب اس نے صدقہ کر دیا, غریبوں مسکینوں کے صدقے ہو رہے ہیں. اگر دل میں اخلاص میں کمی ہے, اخلاص نہیں بلکہ شہرت ہے تاکہ نام بری ہو جائے, تو یہ صدقہ عبادت بجائے اس کے قبول ہو جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے, الٹا اس کے لیے وبال بن جائے گا. اس لیے خدا کے لیے نہیں ہے. دل میں شہرت ہے, ریاکاری ہے. جب تک یہ دل ریاکاری سے ان بیماریوں سے پاک صاف نہ ہو, اس وقت تک آدمی کو اخلاص نہیں ملتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت یہی تھی کہ دل صاف ہو جائے. جب دل ان بیماریوں سے صاف ہو جاتے ہیں تو ایسے دلوں میں خدا کی محبت دس جاتی ہے, اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اب پھر یہ لوگ, ان کے لیے احکام شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل صحیح ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دل بنے ہوئے ہیں. اور اگر دل بنا ہوا نہیں, بگڑا ہوا ہے, ایسے آدمی کے لیے خدا کے حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نماز پڑھنی مشکل, زکوٰۃ فرض ہے, صحیح نصاب ہے, لیکن زکوٰۃ دینی فرض ہو جائے گی. صاحب استطاعت ہے, حج فرض ہے, لیکن حج کرنا مشکل ہو جائے گا. رمضان شریف آئے گا, روزہ فرض ہے, روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. جان چھڑانے کے لیے بہانے بنائے گا, کبھی کیا بہانا کبھی کیا بہانا, اس لیے کہ دل بنا ہوا نہیں, اس کا دل قلب سلیم نہیں. اور جب تک دل قلب سلیم نہ ہو, دل کا تزکیہ اور تصفیہ صفائی نہ ہو, ایک تو یہ ہے کہ احکام شریعت پہ عمل مشکل ہوتا ہے. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے, اس میں خدا کی محبت آ جاتی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ایسے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دل میں نفرت ہے گناہ کی. اگر دل بنا ہوا نہیں, آدمی عادی بھی ہوگا, نمازی بھی ہوگا, لیکن گھروں میں ٹی وی ہے, فلمیں بھی دیکھے گا اور معلوم نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھے گا, حالانکہ نمازی بھی ہے, عادی بھی ہے, بغیر دیندار ہے, لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا. ٹی وی دیکھ رہا ہے باقاعدہ, وہ دیکھ رہا ہے, اس کے بیٹے دیکھ رہے ہیں, بیٹی دیکھ رہی ہے, اور گھر میں بیوی دیکھ رہی ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ گناہ ہے, تو نے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے, تو لوگ پھر تعبیریں توجیہ شروع کر دیتے ہیں, پھر بہانے بنانے شروع کر, جناب یہ ہے وہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ سارے بہانے اور یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جبکہ دل بنا ہوا نہ ہو. اور جب دل بن جائے تو پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے, پھر ایسی چیزیں خرید کر کے گھروں میں رکھنا تو بجائے خود بلکہ توڑے گا. اور پھر یہ خود کوشش کرے گا کہ میں خود بھی دوزخ سے بچ جاؤں اور میری اولاد اور بیوی بھی دوزخ سے بچ جائے. یہ نہیں کہ خود ٹی وی نہیں دیکھتا, وہ دیکھ رہے ہیں اور خوش قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. جب خوش قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو آخر دل میں محبت کس چیز کی پیدا ہوگی؟ دین کی محبت نہیں آئے گی، وہ تو ان چیزوں کی بے حیائی کی محبت آئے گی، اللہ کی نافرمانی دل میں پیدا ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹھیک ہے یہ حاجی صاحب نمازی صاحب خود تو بچے ہوئے ہیں، لیکن بیوی بچی ہوئی نہیں، اولاد بچی ہوئی نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب دوزخ میں جائیں گے تو حاجی صاحب یہ بھی نہیں بچیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو محنت کرتے ہیں تو وہ دنوں کی محنت کرتے ہیں، جیسے ظاہری اعمال سے کھاتے ہیں اپنی باطنی توجہ سے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور دلوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. جب دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، بیماریاں صاف ہو جائیں، تو پھر احکام شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نماز پڑھنی آسان، نماز چھوڑنی مشکل ہے. سچ بولنا آسان ہوگا، جھوٹ بولنا مشکل ہوگا. دیانت داری، امانت داری یہ آسان ہوگی، لیکن بد دیانتی، خیانت یہ مشکل ہو جائے گی. حلال کمانا آسان ہوگا، تھوڑا ہو ستھرا ہو حلال ہو، اس کے اللہ کا شکر ادا کرے گا. لیکن ایسے آدمی کے لیے جس کا دل بنا ہوا ہو تو حرام کمانا، اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی دن چیز کام نہیں آئے گی، ہاں الا من اتى الله بقلب سليم، جو آدمی اللہ کے سامنے پاک اور صاف دل لے کر کے آئے گا وہی بچے گا، وہی کامیاب ہوگا. حضرات اولیاء کرام کی محنت کا مقصد کی صرف یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل بناتے تھے، دل صاف کرتے تھے، آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے سے دل صاف ہو جاتے تھے. آپ کو اللہ نے کمال یہ دیا ہے کہ ایک ہی نظر میں دل صاف ہو جاتا ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ کی صحبت میں بیٹھے تو دل صاف ہو جاتے تھے. بعد میں اولیاء کرام نے ذکر کی کثرت رکھی ہے کہ دل کو ذکر کے ساتھ ماننا شروع کرو، صاف کرو. اور ذکر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جتنا کثرت سے ذکر کرو گے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، بیماریاں نکلیں گی. ایک تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں مجلس میں بیٹھیں، ان کی باطنی توجہ حاصل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ تنہائی میں ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کریں، اور ذکر کے ساتھ دل کو خوب رگڑا دیں، انشاءاللہ بیماریاں صاف ہو جائیں گی، اللہ کی محبت آئے گی، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور شرک نکلے گا، بدعت سے نفرت پیدا ہوگی. جب شرک نکلے گا، خدا کی محبت آئے گی، اللہ کے حکموں پہ عمل آسان ہو جائے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بدعت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اولیاء اللہ سے تعلق پیدا کرنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، یہ پیری مریدی کا مقصد نہیں ہے. آج لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں پیری مریدی کیا چیز ہے، جیسا پڑھنے پڑھانے سے مقصد کیا ہے کہ یہ بچہ قرآن پاک صحیح پڑھنے طرف اس کے ٹھیک ہو جائے، ناظرہ ٹھیک ہو جائے، حفظ ٹھیک ہو جائے، حافظ قاری بن جائے، مولوی بن جائے، شریعت کے مسائل کو سمجھے، آگے پڑھا سکے، احکام شریعت دوسروں کو سکھا سکے. جیسے پڑھنے پڑھانے سے مقصد یہی ہے، پیری مریدی سے مقصد کو عرف کرانے نہیں، قوانین نہیں ہیں، اور کوئی مقصد نہیں. پیری مریدی سے مقصد صرف یہ ہے کہ دلوں کی صفائی ہے، دل صاف ہو، یہ دل مانجے جائیں، ان سے شرک نکلے. جب شرک نکلے گا تو خدا کی توحید پر صاف ہوگی، ورنہ شرک جب نہیں نکلے گا تو بجائے اس کے اس کا یقین خدا کی ذات پہ بنا ہوا ہو، اس کا یقین معلوم نہیں کس پر ہوگا کس پر ہوگا، یہ بڑے بڑے نوابوں کی سیٹھوں کی خوشامتیں کرتا پھرے گا. وہ اپنے آپ کو توحیدی سمجھتا ہے لیکن خدا کی ذات سے ایسا یقین ہونا چاہیے تھا، وہ یقین نہیں. اس لیے بیچارہ در بدر ٹھوکر کھا رہا ہے. کبھی امید کس پر ہے, کبھی امید کس پر ہے. اولیاء اللہ کی تعلیم تربیت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ساری امیدیں مخلوق سے ہٹ کر کے ایک خدا کی ذات پہ جم جائیں. یوں سمجھے کہ نفع دینے والی بھی وہی ہیں, اور اگر نقصان آتا ہے تو وہ بھی وہیں سے آتا ہے. اس میں میری تربیت ہوتی ہے, میرا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے میری شامت کے اعمال کا دخل ہو. جب انسان خدا سے جڑ جائے اس کی ساری امیدیں اللہ کے ذات کے ساتھ جب وابستہ ہو جائیں اس وقت پھر انسان صحیح انسان بن جاتا ہے. پھر آپس میں محبت پیار جوڑ پیدا ہوتا ہے. یہ حب جا کی بیماری تب نکلتی ہے وہ آسانی سے نہیں نکلتی, ورنہ آدمی کے اندر جب تک حب جا کی بیماری ہو تو پھر جوڑ نہیں پیدا ہوگا. جسمانی طور پہ جوڑ تو ہوگا لیکن قلوب کا دلوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہوگا. اور دل جڑتے ہیں اخلاص کی برکت سے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا جوڑ اتفاق پیدا ہوگا. ہر آدمی سمجھے گا کہ میں کچھ بھی نہیں, میری حیثیت اس دن بنے گی جس دن ایمان لے کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے. ابھی تو شیطان نفس ہمارا ہر ایک کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اپنی بڑائی نکلے گی, خدا کی بڑائی آئے گی. اگر دل نہیں بنا ہوا, کسی کامل کی مجلس میں بیٹھ کر کے دل کا علاج نہیں کرایا تو وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو, اس کا معاملہ خطرے میں ہے. اس لیے کہ علامہ صاحب تقریریں تو بہت کر رہے ہیں لیکن علامہ صاحب کا دل جو ہے اس میں تکبر ہے, غرور ہے, حسد ہے, کینہ ہے. دل پلید ہے, بنا ہوا نہیں. جب دل صاف نہیں علامہ صاحب کا ایمان درست نہیں ہے, ایمان صاف نہیں. جب ایمان صاف نہیں تو خطرہ ہے کہ مرتے وقت ایمان کیسے ملے گا اور یہ ایمان خدا کی بارگاہ میں کیسے کام آئے گا. اس میں تو غیر اللہ دسا ہوا ہے. اس لیے دلوں کا علاج کرانا یہ بہت ضروری ہے. تو حق تعالی جل شان فرماتے ہیں کہ اس دن وہی چیز کام آئے گی, آدمی کا دل صاف ہو, اس میں شرک بھی نہ ہو, بدعت بھی نہ ہو, نفاق بھی نہ ہو, کینہ اور حسد بھی نہ ہو. کبھی اس میں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے بیٹے, صبح اور شام اس حال میں کیا کرو کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ ہو, دل صاف ہو. اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے, یہ میری سنت ہے, اپنے دل کو خوف سے پاک کرنا, کینے سے پاک کرنا, یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقط احبنی, جس شخص نے میری سنت سے محبت کی, جب محبت ہوگی تو پھر سنت پہ عمل بھی نصیب ہوگا. جب دل میں محبت ہی نہیں, تقریریں تو لمبی چوڑی ہوں گی لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اس لیے کہ سنت کی محبت دل میں نہیں. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان بھائی یا پھر جنت, جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ دلوں کا صاف کرنا, اور یہ دل صاف ہو جائیں تکبر, غرور, کینہ, حسد, خوف, دولت کی محبت, دنیا کی محبت, یہ ساری گندی چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ ساری بیماریاں نکلتی تھیں اور دل پاک اور صاف ہو جاتے تھے. اولیاء کاملین کی نشانی بھی یہ ہے کہ ان سے آدمی یہ چیز سیکھتا ہے. ان کے بغیر جو ہے یہ دلوں کی صفائی حاصل نہیں ہوتی, تقریروں سے حاصل نہیں ہوگی, کتابوں سے حاصل نہیں ہوگی, یہ ان کی صحبت سے حاصل ہوگی. جیسے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بنے گا, کسی کامل کی صحبت میں رہے گا, اس سے سیکھے گا پھر بنے گا, ورنہ اس کے بغیر دنیا دار الاسباب. تو حاصل یہ ہے کہ مقصود